Fagasaje, fagasaje, oh, oh, oh. Musiko wa paga dimo kurati dakuwa, oh, oh, oh, oh. Udakutu achihu, dibano musima kafatukui, oh, oh, oh, oh, oh. Tago, tago dene musiko suhai, oh, oh, oh. Ribu no wako, ditago dohu sesewai, musiko suhai, oh, oh, oh. Kita tu boko, tueke, tuemu matagako, ihu wa hinebu kugata kugasui, oh, oh, oh.